أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. صدق الله العلي العظيم. دبرون خبر استشهاد شملائكة وده لا عز وجل سخة ده حكمة فتلاش بشتنا وقل ده سنوش برالا يسوال كاو چالاول زفا جمزكا كي وخليفة جوڑاوم چه دينو سوال كاو چه ده ولي جوڑاه برای اون خوستا پاکی ستا حمدونه ستا تقدیس موږ بیانوو دا چې ته بل خلیفه جوړه زموږ پر ځای باندې راولي نو د دې به حکمت سي پیدا به نو چی شي. الله عز وجل یو جواب د دې دپاره حاکمانه ورلره ورکي. حاکمانه هغه دی چې څوک خپل ماتحت ووایي بدی په دې کار مه لره په دې زه پوهېږم. نو هغه جواب دا غواړه چې الله پاکل اني اعلم ما لا تعلمون ول زه چې په کوم څه پوهېږم په هغه ته چې نه پوهېږي بس دا خلیفه زه راولم. دا خو حکیمانه جواب دی. لکه موږ مثال پیش کړي لکه په خپل کور کې چې یو کشر بچی د پلار د یو شي پوښتنه وکړي بلا دې ورته یې هلکه چپې کړه په دې کارو ته کار مه لره. نو دا خو هم یو جواب دی اولاد کې ورکړي. مګر ښه خبره خو دا ده چې هغه د خبرې په راز پوه کړي چې په دې کې بچی دغه پیدا ده. دا نو موږ مثال په کور کې پیش کړي چې د خلکو ذهن ته خبره نږدې شي. بابا حاکم دی زوی محکوم دی. نو الله عز وجل خو حاکم دی حاکمانه جواب یې ورکړي. مگر حکیمانه حکیمانه د پوهې ډک جواب دا دی اوس پر راپورته کوي. دا دی وعلم آدم الأسماء كلها. وعلم الله تعلم کړه ویې ښول آدم و آدم علیه الصلاة والسلام ته الأسماء نومان د دې شیانو كلها ټوله نومان یوازې نومان نه سره د هغه منافعو د هغه ګټو حکمتو چې په دې شیانو کې پراته و هغه هم فرض وکړو. زموږ وروسته چې په خپل محول کې سپیرکۍ یو چاته چې د سپیرکۍ نوم وشه چې دا سپیرکۍ بولیدونه کمال نه دی چې ورته دا سپیرکۍ ده په دغو دغو مرضو کې په شر راځي دا یې منافع یي. ګلاب ورته وښیه براوه د دې نوم ګلاب دی مګر په دې کې دغه دغه ګټې پرتې دي دا یې هم ورته وښیه. نو په دې کایناتو کې څونه شیان شته د اسمانه چې راونهسه تر مځکې پورې راسه ستوري دي اسمان دي ورېځې دي بارانونه دي بیا راسه د نباتاتو د جماداتو معاجنو دغو شیانو ته د دې ټولو نومان الله وروښه ورسره دغه حکمتو چې په کښې کې وه برای نو د علم اندازه پسې ولګوو چې څونه وسیع علم دی. وعلم ویې ښول آدم آدم آدم او آدم ته چا وښول دا علمه فاعل چې دی هغه الله عز وجل دی هغه ته رضمیر راجع دی. الله وښول آدم او آدم ته الاسماء نومان نومان دا به خپل ورسره وایي چې هغه د حکمتو سره سره کلها دا ټولو نومان یې وښول. ولې ساده د نومانو یاداشت چې څوک یې نه مصدق علیه پیژني نه معلومات ورته دا اوس کمال دی خو ته یو څو نومان په یاد کړه دغه کم انګریزي نومان په یاد کړه برم دا جي چې شي وایي و چې ته فایده یې چې ته خو هېڅ شی نه دي نو هغه پیدا به ته ورسره وایه چې د ګردو پیدا سره دا چې وښول ثم عرضه بیا یې راپېښ کړ هم دوی علی الملائکه پر ملائکو. طالبان دلته یو علمي خبره ده هلته د اسما توري جمع ذکر شوي او په کلها کې ضمیر ورته راجع کړي د مونث کلها ټوله دلته وا ثم بیا یې عرغ ده راپېښ کړه هم دوی دا هم ضمیر خو د جمع دپاره دي د مذکر نو د مذکر دته چیر وخو هغه که ه د مونث ضمیر اسماو ته راجی و نو خدا دعا رغ ده هم ده هم زمیر بم اسماء و تراجی و هیا اغه ده ها زمیر چو اغه اسماء تراجی و هم چکی ده ده غو اسماء و مسمیات تواراله سید یه پلا ده یو چانو من بلا پلا چه زمیر راجی که براغ نو من نه ده نو من که کم چا پراته جی چا مجه مسمع بلو مسمع چه راجی که عرق ده راوران دی کرده هم دی که توانو اغه کل مذکر دی گرده فغو که هم مانستان شدی نسته پکشی نارینا نسته پکشی که وغو کی مذکر و مؤنث نه تا خو یواز د مذکر زمیر راجه کی جه ته به تغلیب وای برای مذکر پر مؤنث را غالب کی لک علی عز وجل اکثر وای مؤمنین مؤمنات نه کی ورسره او خو چیز خپل په مؤمنانه کی ور داخلي کی د مذکر په نامه یاد کی مسلمین مسلمات نه کی ورسره ذکر ا مسلمات خپل په مسلمین کی ورسره درج کی دلته دا غره کم د نو د هم زمیر مسمیات تراجیو د هغه و اسماء تراجیو سمه بیا عرق درا پیش کړو هم د مسمیات جنومانو چې پر کوم شیانو پراتو پر چا را پیش کړو علی الملائکه کی پر ملائکه و برای ملائکه ته د شیان و درول کانو مان ورته و درول هغه شیان کدا استش په خبر کې متوجه است د مخه خی ادم علی السلام ته نومان د هغه مسمیات و د ګټ سره ورشول اوس ملک ته د شیان را پیش کړ فرض کې د مش په ماحول کې پنکای ورته کشه شول دا پارشی ورته کشه شوه میزه کشه شوه دا کتاب کشه شوه غړی سات برای دا شنک ورن دغه نومان چی شید دائم لوکتل فقال الا فاکو فرمایل ان بیونی باسماء هؤلاء ان بیوتس اخبار و بیان وکي ملائکو نی و مات باسماء فنومان سر هؤلاء دغه شیان چې دا حاضر پراتج دغه نومان وسرایات کی ان کنتم صادقین ان کنتم کچیری تسیاست صادقین رشتنی پا جه خبال خبره که چه تواده خمزه که خلافات خبا ما پرادی اغدی سبحان الله زوایما هنده علاپا اکی بیانوم حمدونه بیانوم منزونکم خلافات خبا ید اغدا پا ما پرادی نو ده انسان پا خلافت پا خلیپا کولی که بکم حکمت پروتی علاوه که واقعی پا تا پرادی دمزه که ده خلافات پارد اگر ده زورت ستا پا تا ده پرادی اونه سدانو من چشی که دایس پلی خبر پویجی علا چنگوی انبیو خبر راکی نیو ما تا علا وی چا تا ملائکو تا بی اسمای پنمانو ها اولای داغ حاضیر شیانو چی پراتی جی ان کنتم کتی سیاست ای ملائکو صادقین رشتنی پا خپل دعوه که دادی دعوانو چی شوه ولی خلافات هم مش پرادی نو دی انسان چه حکمتی شکی پیدا که پا جمزک کنو علا وی که رشتنی دا بیان ملائک صور ثوای پا جواب قالو ملائکه ویل ول سبحانك پاکد تعالی سبحان پاکد کتعالی ای الله تدیر پاک ذات لا علم اتس علم نستل ناز مزد پار الا مگر نه ما اغه علم علمتنا چتارا شو ولید مجھ ول د انسان در پیدا کدو د مخ ام د ملائک په جمزک کی ګمارل سی و چاپیرانان په شباخ دسو خدلتم د ملائک څوک پر دریابو مکرری و څوک پر بادو مکرری و څوک پر تیش مکرری و په جمزک کی خوم نور شان خو نو ملک اری ورته برل مات چې د اوبو کار سپارل دی د اوبو نو مزدا دی د اوبو تزر ملمی چې د غس بخار او د غلکه ته ځل ته ځل ته باران ورول کی ځل ته چاته و پدغه پیژم چې د خپل مسلک میسته کې امبالاک می د شنو مزدي ولکه حکمت را معلومیش بل ملکی ولز پر برښنا مثلا مقررم په برښنا پیژم چې دغه خواته بوزه یا دغه یا دغه نو مزده دي نور څه په بل شي څه پیژم کله ایس په خبر وستې سپویږي لکه موږ چې خپل ما حاول کې وسیو چاته یو څوک دی نجار دی دروازې جوړي بل تور تاسو به لازم متر نستایټیج دا وسره کړم نو غبه تاسو څو هغه ایس ما په مسلکه په دروازو په تختو کې کې کار سرم په خلاصيږي د دې څه افات زه په بل شي نه پېژ نو ملائکه ولا ته دا عذر پېښ کې ور لا تا چې کوم مخصوص یا معلوماتونه مشترک کړی دي دا غڅه چې مغواړې په هیڅ نه پېژو پرون موږ دا خبره ویل چې د ملائکه وو علم خورا مختصر دی د سې عجز ښکار کې برز ما غوښه یو خصوص شی دی اری ملائکه دا غڅه چې مې دې چې په هیڅ ولا کا پېژم لا علم اڅ علم نسل لنا از موږ د پاره الا خو بیا ستمه هغه قدر علم ته چې تاسو ولیدین او مشته ای الله چې تاسو ولیدین هغه لږ دا غڅه افاتونه زه په چی شي پېژم انك انت العليم الحكيم انك بشكت اي الله انت العليم وخبردار اي فهرت الحكيم وتحكمت ولا الا باك حكمتنا قد استعسرك كذا ايش خبرت متوجه سي اس دح بروجز اقرار وك اخبل عاجز ايش كارك وسنو شدي اخبل اغدي اقرار وك ايش بلا اغ خلق نو زماتك ملائکه و د علم په باره کې ځان مات وشوي هغه دې خپله ماته یې ومنل پر هغه سربیره الا الکی نه چې دا ماته برملا ښکاره سي ګرده جهان ته بهرې آدم علیه السلام ټول ته راپیش بهرل ته اوس پر لاشته کده شي همدا ووایه که تر دانو مان ورته پیدې هم ګرده بیان کړه ورته ګوره چې خبره ښکاره سي کنه ملائکه بالا منکره ده ملائکه وختي له هغه د خلکو پر چمنج لاس پورته کړي چې مانه زه تسلیم یم د تسلیم ږغ یې وکړي چې لا علم لنا الا ما علمتنا د الله په حکمت باندې ګویا سوې د الله تعالی په علم چې ته خبردار یې واقعي په انسان کې به کمال یې بس موږ یې نه لرو دا کمال مګر یا چې ښه ښکاره سي نو آدم علیه السلام تعالی خطاب کړي قال الله پاک وفرمیل ویل یا آدم و ای آدم انبئ ته اخبار وکړه هم ودی ته باسماء په نومانو سره هم د دغو شیانو چې دا پراته دي حاضر برل ونه سوسې ته ورته بیان کړم بیا نوم بیانې ام بیا پیدا بیانې چې د دې شه دغه پیدا ده دغه ګټه فلم ما دلاله طرف خو امر دی اوس ام بیان وکهم ودیته فلم هغه وخت ان به چې آدم علی السلام بیان او اخبار وکي هم و جه ملائکه ته باسماءهم باسماء فنمان سره هم د دغه شیانو قال الم اقول لكم قال نو الله بارو تل آدم علی السلام قاضی شیان و والالم اقول ایاما نو ویل لکم سیسی ده پار ای ملائکو چی اینی اعلم غیب السماوات والارض اینی از اعلم پو یجم غیب پا پت سر اسماوات ده اسمانو پا اسمانو چی کمی کمی پت خبری پو غول ها زخبارم والارد او پا مزکا کی چی پت پت خبری پو غول زخبارم نو خدا انسان داغ پت استعداد ما تمارم چی نره لی ده لی نو پا داغ ماول چی دی خلی پا کوم و اعلم ما تبدون الاول و اعلم و زفو یجم ما پا آغا خبرو تو بدون چه تیسی شکاره کوی ملائک خود آغا خبر شکاره که چه الله پاک مش حمد وایو مش تا پاکی بیانو پا مزکر که نو ده بل خلیفه چه دی نو ده جه به حکمت چی شی را تویه وای ده خبر خبر پا شکاره وکر ده ما کنتم تکتمون خبره به چی شو ملائکه و ده سر ویلی و باره ول که انسان پا خبر منز که ویلی که انسان پا مزکر که خلیفه هم که تربیه بیزمش پا لاز که ولی مش خو ګناه نه کوو په ګناهو نه اخته کیږو نو په دې کې خو د مځکې استعداد پراته دي هغه شهوات به پکښې پراته وي رقم رقم غلطۍ به کړي تربیه او استعداد بې دغه د دې تربیه او اصلاح به زموږ په لاس کې دی پټه ویلو الله ول هغه دې ماتره معلوم دي اسلام ته نشه کولی د انسان اصلاح به انسان کوي کیدای شي په خبره پوهېږي د انسان اصلاح به انسان کوي د انسان اصلاح نه پیری کولی شي نه ملکه کولی شي دې دواره به د خادم په توګه استعمالېږي ملکه به اوبه ورته راولي بارانونه به ورې نور خدمتونه به کوي د انسان که پر غلطه روان شو د دې اصلاحات به څوک کوي بل انسان به ورته متوجي انبیا علیهم الصلاه والسلام به کوي په هېڅ نبیانو کې یو نبی نشي ښوولی په د هر څه نبیانو کې چې دا پلانی نبی د ملایکو د قسمت څخه انبیا ټول د انسان د قسمت څخه دي او ګرد انبیا د انسان د اصلاح لپاره راغلي الله ول هغه خبره دومره معلومه ده چا پټه مو کړې ده چې اصلاحات به زموږ په لاس کې سي د خلافت یې ده ده الله ول چې دا ښکاره دې وکړه چې حکمت یې څه دغه جواب دې ام وسو چا پټه دې کړې ده هغه دې ام وسو چې دلته د مځکې په خلافت کې چې کوم علم په کار دي د انسان د اصلاح لپاره چې کوم علم په کار دي ته نه ولاکه د خلافت علم لرې نه ولاکه د اصلاح علم لرې دواړه چې جاغ د انسان سره ملګری دي هم د مځکې خلافت پر مخه به ولای شي او هم د یو فاسد انسان اصلاح برته انسان کولای شي تر دې ځایه ترجمه سو کېدای شي چې په یدل یاس اوس په دې کې علمي سوالونه سچ خرګي په قران باندې کې تیس بورته متوجه شي اول سوال دا دی دا شایات ورسی و علم آدم الاسماء مش خل دا حکیم نه جواب دی چې حکمت خدا غه تقاضا کوي چې انسان کې دوغ استعداد سم ملک پتا کې نشته خلک وایي دا څنګه شه حکیم نه جواب دی پر دې سوال لري دی ته ستا ترجمه ته وګوره و علم الا و شول آدم و آدم ته الاسماء ان من كل ها طول ثم عرضهم على الملائكه به پر ملائکه را پیش کړ د دې د پاره د سوال د پاره به یو مثال کړو برا په سوال پویږي یو دوه شاگردان دي زه غواړم چې امتحان ځنې واخلم و دې یو ته باره یو انعام ورلره ورکم نو څه چل کوم دا یو را جلا کړم باره هغه د سوالو جوابونه ور وښیم بل چې نه ورښیم باره نو راسم پارچې ورته کښېږدم چې ونه سي وسې حل کړي نو چا ور شویل مې خو هغه خپله حل یم بل ته مې نه جوړ شویل دغه کامیاب شو بس دا انعام د ده دي نو دا خو د هغه چم په وکړي په ملایکو باندې آدم علیه الصلاه والسلام ته الله شیان ور وښول د ملایکو سې پټ کړ چورویش ول ورس وای ونه سی ملایکو ته دغه جواب راکې نو دغه جواب خونه دغه چانه جوړ شو ویل انسان ته وای جواب راکې هغه د ستید جواب وړاندې کی ته بس خلافت کې وګټې د مځکی خلافت ستاس وس په دې رقم د ملایکو قناعت کیږي په دا رقم هغه شاګرد په دغه قانع کېږي چې پټې استاد وروښي برای امتحان ځینې اخلي یوه خوارکي ته نه دي ښولي یوه ته ښولي دي برای د هلک پاس نو خلک ورته دا خو تا پاس کې پاس ته کمې خواه دا کامیابه شو کامیابه ده کمې خواه خو تا کامیاب کې تا پټ شیان ښولي دا خو دا رقم مضمون ځینې راووتې نو د دې جواب یو جواب یې دا دی چې دا وعلم آدم الاسماء كلها دا اسماء څخه ګردون مان واخله حتی تفاسیر په داسې نامه یادي باره وایي قصعه د کاسې نوم د کاچوغې نوم حتی باره هغه د انسان څه چې باد خارجیږي آواز نه وي ورسره چې موږ یې بولو د دغه نوم یې لاوی ګرده وروښه مانا ټول نومان په هره ژبه ګرده ورته وښووله او ملایکو سې پټ کړي دي باره دا ګرده چې شیان ورته کښېښول د ملایکو نو خود نه وزده موږ وایي یا ښوونه یې برملا ګرده ته وکړه په جواب کې مې یو مثال ته ضرورت شته برخ په سوال په مثال خو پیدا شي دوه شاګردان دي چې ښه بل چې نه شي جواب هم دی د مثال په تور د میراث یو مسله ده زه وایم چې پلانې سړی مړ شو دونه زامن دونه ښځې دوغنه د مثال په تور لونې پاتې سولې ورونه پاتې سولې ونه څه د میراث تقسیم کړه دلته به خلک ګډ وډ ناست شل نفره به ناست زه به پر تخته د حساب راواخلم د ده سره کبه کښېږدم هر یوه ته به خپل حساب وټاکم چې د زوی یې دوغنه سوله د لور یې دوغنه سوله د کوروالی یې دوغنه سوه که دوې کوروالی وي چې د هغوی حساب به وټاکم که درې د هغو که څلورو د هغو برای به چابک داسې خرابه کړم هم راولاړ شه پلانې اوس یې تشریح کړه په دې کې درې الکان درې طالبان کېدای شي چې راولاړ شي تشریح کړي هبل چې راسي بېرته تختې ته وي ښه ته کاشکې به راودرېږي دغه یې ودرېږي ولې په دماغ کې نه راله ده ده ښوونه یو رقم وسوله ولې دا درو زده کړه دا دوهنه کړه زده په دې درو کې الله عز و جل هغه استعداد ښوولی و چې استاد مازې بیان وکړي چې د دماغ ته ولې بده خبره په دې بل کې الله استعداد نه وویه شي هغه ته چې درې واره نور ووایه نه پس تر درې کېدای شي طالبان موږ ته څه په سیمپو کې دا خبره را معلومې په سبقانو کې چې یو ته چې خبرې ته ماج دا ته سره غوړې دی په پویږي ابل څه چې درې سلور واره مکرره کې لاج پراغه سر به پر سر در درد کې لا دی نه په پویږي دلته دغه رقم خبره و الله عز وجل نو مان ګرد ته یو رقم بشوله دا تعلیم چې آدم علی السلام ته کاوه د شنو چې ملایکه غیب او ملایکه نه دلته وې خو د آدم علی السلام په ځین کې ګرد شي اندراله د دې په ځین کې رانه دا نو ولي خدا آدم علیه صلات و سلام هغه استعداد هغه د دماغ میموري هغه دغه نقوي و چې ارشه سبتولای شو او ملایکو دا غشي ان واورد له چاله ور سره ورو نصیبه وایست د دې په دماغ کې ثبت نه و وس د ملک په دماغ کې ثبت ویل نه و خو الله عز وجل د دې هغه دماغ هغه د دې استعداد هغه دغه نه وسیع نه دی جوړ کړی لکه د انسان غي چې وسیع جوړ کړی دی نو خود په دې کې دا ملامت نه راځي چې دا خدای ملایکو سره چم اوس چم د کې مخه اوس خبر ملا خبره و نو د کوم ځای څخه خبره پیښ شو چې هغه جواب ویلې سده یعنی سوري د ادم استعداد لوړ دی خو الله وایي چې زه چې په کوم شي پوهېږم تاسو نه پوهېږئ په دې کې ما دغه استعداد یې شې دی په تا کې هغه استعداد نه دی پروت نو خود د داګر د بیان وکي ملایکه عاجز یې سوی برای موږ دانس کول و سوال بیا دا وایي چې شنو دا خون بیرته ملایکه خوران نه دی ملامت ولې هغه ملایکه بوای نو خو ما ته دغه استعداد راک په ما کې دی غون استعداد نه دی شي په انسان کې دی شي و سواراسه د انسان سره مقابله وکړه نو دا د انسان استعداد چې د آدم علی السلام په دماغ کې پروت دی د ملکی و دماغ ته ور نقل سي داغه جواب بیا دا دی چې بابا نو برخه ملکه ملکه نه ده برانو ملائکه ملائکه نه ده برخه نو انسان زنی جوړ کې خدا جل جلاله مخلوقات دي موږ به د مثال په تور یمو نمونه کشیږو یو میژده یو کیلو شیدې کوي غوا د څلوېشت کیلو شیدې کوي دا ولی برام نه خو خدای فقط دغه څه جوړ کړی دا کومې شه دغه څه جوړ کړی یو سړی وره پر خدای نو څه پر کو خدای میژته به دغه نه کدر غولان زور کړی چې څلوېشت کیلو کوي برام نو خلک ورته نو میژه برام میژ بولی خلک څلوېشت کیلو کوي برام خو نو میژه نه ده نو خدای میژته چې حقیقت کې منقلب کینو یا یو سړی وره وای وای دا موټر چې دی څلور نه پاره وړي نو دا دونه کدر بار نه سوړی ټرک چې دی هغه چې دی اچاټه نه بار وړي او خدای هغه به دغه کړی برای خلک وای بیان او چجو نه بولی بیان او خلک پراډو نه بولی برای نه به ټرک بولی زو مړی دا استعدادونه جلا دی خو ملک جلا مخلوق دی پرون مشتشری کړ چې د نور جوړه ده انسان جلا مخلوق دی د خاور جوړ دی نو چې دغه استعداد ته په هغه کې شیر دی نو برخ بیا ملک ملک نه دی خو انسان دی کې داخله کدي څه سوال ته خدای پر خدای پاک باندې بیا کوي چې برای نه ولدي ملائکه ملائکه کول خو هغه به دی انسان کړی دا سوال خو غلط نه خلای د ملک جلا ضرورت په جهان کې د انسان جلا ضرورت په جهان کې نو دا استعداد التفرق سره لري خود ادم علی السلام چې کوم تعلیم ور لره ورکول شو هغه ګرد په جمع حساب ته پاتې شو د ملایکو تر حضور دغه ګرد چې اسوله مگر عاجز پاتې شو ولې اتي ونه وای دا یو جواب دی و دا سوال ته چې دلته علمي ویله کېږي چې د ملایکو سره چم سوي دی هېڅ چم نه دی سوي دی حاضرې به فقط ثبت د دوی دماغ ونه کړي د دوی دماغ شی کنټرول نه کوي ولې دماغ یې د غونه قدر دی بالا جوړ نه دی مګر یو سوال بل دلته علمي واردېږي اصلي جواب هغه دی چې حضرت شته محققین و مفسرین رحمت الله علیهم وایي هغه وایي ښه نو چې د آدم علیه السلام و دماغ ده د هغې وخته سه روانه سه د دنیا د اوله سره بیا تر قیامته چې کم شیان جوړېږي د ټولو شیانو نمانه په ټولو ژبو د آدم علیه السلام و دماغ ته ورنقل کړل ښه د ده زامن چې پیدا سوله نو خو د ده دوزي به یې چې هره ژبه زده وای نو په پښتو به یې هم د اګر دنمان ورشه ولي په عربي به عمر شه ولي په فارسي به عمر شه ولي په انګریزي به عمر شه ولي نو خو د ده زوی ته چې ویلی چې دا کاچوغه ده به په انګریزي هم نوم یادولی په عربي به یې هم یادولی فارسي به یې هم یادولی خو ګرده خو په دماغ کې پرتې دي نو او دا رقم نه ده دا انسانان چې د هغه رقم دي د یوه یوه ژبه زده ده بلبل نو خو دا د هغه پلار زامن دي نو چې د هغه پلار زامن دي خو د ټولو شیانو نومان به په ګردو ژبو په یوه پلار باندې زده وای او بل د انسان د دماغ میموري اغه دماغ چې په مغزو کې کومه پرته ده اغه شی چې دی وای اغه د دوغه نه قابل نه دی چې واځ په دجان کې وس مشک میږي په خبرو د مثال په تور چې داخلو احصائیه کړی وای او زره جی به چلیږي لا به بالای نو دغه او زره جی به باندې د ارشه د پاره خو نومسته دا ګره د انسان په دماغ خاص به د جی بوټا په نور علوم خو الته پرېښته دا څنګه پر لګه نو داغه جواب دا دی چې وعلم ادم الاسماء دا معنا نه ده چې د ارنو مجلا جلا وروشه او چې دا شپې کړ دی د عینکې دی د پوسټ دی نو دا وعلم آدم الأسماء ترجمة بدشك لك خلق الإنسان وعلمه البيان ألا باك إنسان وخلقه بياني ورتوشوي بيان سمعنا دا يوركم خبري إنسان توشوي دا قول خبري بيش يوركم ولي يوركم نج وعلمه البيان دا منا چه بدك دغس يوما دا پا دماغ كي كشير شوال چه بيان زيني جوڑا ولايسي استعداد بخشي كي پروت دا اسماء علم هم دغه رقم دی چې الله و انسان ته دماغ ورلره ورکي د ده په دماغ کې دغه سي استعداد کښې شو چې د هر شي دپاره نوم جوړولی شي وایي د دې دپاره یو نمونه پیش کړه نمونه په خپل کور کې کوچنۍ لرو کوچنۍ اول دواره چې د ده د خبرې نه زده د ده چې اوبه ته هوا کېږي بغیر وایي لغتې وایي مور یې ورسره پوهېږي بره وایي اوبه غواړي بله پلا بیا لغتې وایي بغیر بره وایي اوس نو وږی دي ډوډۍ غواړي مگر چې دا لږ نه کې د اعصاب او دماغ قوي سو خپل شیانو ته نوم ږدي برای ممی اوس ورته چې ممی ته چا وشو د ځان شیانو ته نوم ږدي او بو ته خپل د ځان بو بو برای د بو غوړ د غوسم کې د مور پلار ځنی ایسته کې د خپل خاموشه ونه سي ژغ دي نه کې د په خپل خپل ځان کې جبه جوړې د مجبوریت دی برای بوښت خپل نوم ږدي او کلم ته خپل نوم ږدي کلم نه پرږدي بل پرږدي د ځان یې جوړې کله ایس په خبره وس پوهېږي اوس د انسانات چې نوي نوي تخنیکونه کوي نو دا نومان کله په کتابو کې راغلي و چې که دغه شی جوړ کړي برای سپیکر بول خو چې جوړه کړي ورته متوجه شو دا دی چې برای بیا بولم چې شي د دې ته به سپیکر وایي دی چې یو شی جوړ کړي برای ورته غوښتي اوس منو نوم چې پرېږدم برای دې ته به پلانه شی وایي دغه استعداد چې دی دغه استعداد د انسان غو ختمېده نه لري دغه یو خزانه ده دا یو چنه د ځنې راوځي چې در اخرته کوم شیان جوړیږي دی نوم ورته جوړولی سي ورته ایښولی سي ملک ورته عاجزه ده په دې کې دغه استعداد نشته چې نوره د شی ورښکاره کړي چې دا څه شی دی چې الله یې ورونه شي دا نه پوهېږي دا څه شی دی کېدای زما په خبرو وسې چې پوهېدلی یاست که دغه رقم د علمه ادم الاسما ترجمه وکړي برای هغه سوال هم نه وارجېږي چې ښه نو چې اسما انسان ته وشه او ملایک ته ونه شه نو ملایک به خود ناکامه کېږي انسان به کامیابه کېږي وعلمه ادم الاسما دغه معنا چې دی نومانو د ایښولو استعداد یې ودته ورلره ورکړي وایي که چېرې څوک راولاړ شي دا رقم وکړي یو شل کوچنیان په یو کوټه کې کول برای هغه د دې د خوراک شیان درکړ کی ورباسي او بور لر وکي کاچوغه وکي چوکي وکي کلام وکي کتاب چا وکي خبرې جګر سره نور سره کی د دې شل کار بعد راو بس د الکوان شي خپل ځان ته جبه درې دی بګر سره پیږي یو به یو ته ايش پلان نه شي راکمش بنه په پیژغه بروز غلی هغه برا وخت د دې مجبوریت دی ته حسي چې د دماغ یې پراشه باندې نوم جوړي نو دلته هم دغه رقم د چاله پاک آدم علی السلام ته اسماء وشول یعنی د نومانو د ایشول یو قوت د په دماغ کې شې شول ابر چې شان را پیش کړ آدم علی السلام کې ول وای د پر اړ ونه مې شول یو بر پلانې پلانې پلانې پلانې نو مان یې یادول ملک کې ول غیر نو مان سفر یې شول بر سوال بر سره ختم سو نو دلته علمي سوال دی د هغه خلکو څخه چې د قران کریم په باره کې دی مطالعه کوي بر داسې سوالونه پیشي سوال کړای سپدوی ته قربانی د پاسو اوله طریقه دغه و چې الله نو من واقعي په تفصیل ګرځ بیان کړ خو آدم علیه السلام دماغ ریکارډ کړ د ملوک دماغ ریکارډ نه کړ ولی دغه په دماغ کې استعداد نه و که څوک وایي دغه د انسان استعداد بیا غته عمر کړو نو من چې عمر کړو برخه نو ملک نه او بیا خو انسان ځنی جوړې دي ملک چې ملک یې پر هغه رقم باندې پاتې استعداد نه و چې دا ګرده ثبت کړي. نو بیا ته دا سوال خو بره ختم شو، یا دغه دی چې د عالم آدم الاسما څه ترجمه ګر سره دغه ترجمه ورله راواخله، چې څنګه چې معنا په دې کې د استعداد الله عز وجل کښېښه، او په هغه کې هغه استعداد ګر سره نه دی، داسې نه دی چې نومان یې په تفصیل ښوولي. نومان خپله بره آدم علیه السلام جوړي اجتهاد کوي، لکه اوس چې زمون هم دغه رقم دي چې یو شی ناوله ده وویني، په خپله خپل نوم پرېږدي که نه پرېږدي. وس په اړه ځکه موږ تاسو به یو خپل په دا لویان کې به مثال پیش کړو، یو ترکتول دی دلته دغه نه ده لاس داسې لري ځکه غاری ته چې بیا خپل وطن ته ولاړ سي خلګونه ګیدلې ته څه ورته وایي، چې وروره یو ماشین یې راوسي یو اوږد رقم لاسي او یو رقم منګولیه و یو چنګولیه چې وردسي به کړه، په یو پلای به درې څلور غرارې خاوره راپورته کړه. اوس نو دغه د ماشین دغه ځای دا نو چنګول بول دا نو اوس د ده ګوتې دي، خو چې دا خلګو دماغ ته ور نږدې کوي دستي په دستي د ځانه شي هم پرېږدي، هغه هم دغه رقم دي دا کښنه استنباد کړي، نو استنباد کړو الله پاک ورله راورکړه. تر دې ځای چې راتېر شي قالو سبحانک، دغه ځای ته راځو. قالو ملایکو ویل چې سبحانک کده کتل، نو دا دویم آیات کې چې دي د دې سبحانک د څه دپاره وایي چې ملایک الله په زړه کې دا سوال نه لري چې الله پاکه تا زموږ سره چم وکړي، ګور آدم علیه السلام ته دې ښوونه کړې ده موږ ته جنه ده کړې، اوس نو راته بیان یې که زه څنګه بیان کړم. قالو دویل سبحانه پاکده کتالر الله تا چم نه دي کړي، واقعي چې زموږ د مخه ګرده شیان کښېښول، یا دې په ده کې دا استعداد په موږ کې دا استعداد په دې کې چم نه دي. لا علم لنا اصلا، زه بې علمه یم، علم نه سره سره، مګر نه چا تا راته ښوولي دي، نو کېدای شي په خبره اوس تاسې پوهېدلي یاست. نو ترجمه تر دې ځایه پورې خو اوس ما مخکې لفظي ویلې وه، اوس بیا راوایم. وعلم الا وشول ادم وادم ته الاسماء نومان كلها ټوله. دلته یوه خبره تفسیر شریف کړې ده، وایي دا خو نو هغه وخت چې دوی مخکې چې الله ورزه انسان خلیفه کوم، د انسان د جوړښت ځای دلته نه سو ذکر مخکې، یاد که دغه ذکر شوی چې الله پاک ورزه دلته یو خلیفه ټاکم، ملک په دې خلیفه کې خو به دا رقمي چې ویني به ته یو جنګونه به کوي، الله ورزه په پوهېږم. د دې د خبرې جواب یې حکیمانه ورکوي. په دې آیاتو کې خو چې بیا دی حکیمانه نه دی، حکیمانه جواب اوس موږ ته ووایه دا اوس چې بیان شو، مګر د خلق ځای څه شو؟ د خلق ځای تفسیر روح البیان ذکر کړی دی، وایي نو الله عز وجل مځکې ته برول، نو په تا کې خلقه یم، ستا څه خلقه یم، دا مځکه څونه غټه ده او څه شي خلقه یې. الله پاک ورته دغه سي انسان چې په دې کې به ځینې کسان طاعت والای، ځینې چې دي هغه به معصیت والای، معصیت والای ورته اچوم، او هغه چې طاعت والای هغه یې جنت ته اچوم، او مځکه په ژړا سو ژړا وایي د مځکې دغه ده چې دا مځکه چې دا خوره خوټکیږي، دا اوبه ځینې راوځي، دا د هغه وهم ترسه څخه الله عز وجل په دې کې دا چینې چې دي لکه د انسان د اوښکو څخه چې دا چینې بر اوبه راوځي، اوښکې رابهیږي، اوس د اوښکو چې نه چیرې ده په دغه دماغ کې یو ځای دي بره تمام نل دي، ژاړي ژاړي ژاړي ژاړي اوبه دي راوځي. دغه د دې چینې دا چې را بیان دي د غره په سر کې به اوبه راشوریږي، دا هغه دي چې د الله عز وجل د هغه خبرې څخه دی وبېرېدی بره اوبه ځینې راشروع سولې. هر خلک نه یي چې زحمت پراس برای بدن مې ګرده خلاص تر سره تر نکه خولې را باندې وبېدي پر دې دې خبرې دغه نه زحمت کې پر زما څه خلقې ولو نو مځکه بره خبره خو به دې ښکاره کړو عجز زاریه ښکاره. الله عز وجل امر و جبريل يامن ته وکي برل د مځکې د ګرد مخه څخه ستا په مټ یو مټ خاوره را ټوله د جبريل يامن مټ دی. نو ته چې جبريل يامن دې سم پر ځای بارا وایله ک غټ یو سړی چې فارس کې لکه دوغه چې د اسمان ګرد چې وخت وزرونه وغوړل وزرونه نبی عليه السلام چې ویل دي د وزرو چې تاسو ته وبیل چې ګرد اسمان یې نیولې نو مټ به څونه ویل قبضه د ګرد مخه را ټوله. جبريل چې را مځکې چې ورزه ستا څخه یو قبضه و یو مټ وړم مزکی ورته ول څه د پکې ول الله را لجل دی ول داغه الله ورې مدر وړي دي کبه زما څه وړي خو ته انسان ځنې جوړي او داغه په نسل کې به دا ګناکار او دا دغه عبادت ول الله راځي خو ګناکار د وخت ته چې د وخت می ویلی وکې په لاس بس دا الله خپل از ما الک ابره چې عجزي ورته وکړه د جبرئیل امین زړه پر وسه د صبر ځنې ول الله چې ول هغه بخاری وي هچینې خمد لای جړای او بخاری جزاری هغه زما څه مخ انو بیا ورسته دراغه میکائیل علی صلاتو والسلام مرتره ولیش چې تیز نه راو میکائیل علی صلاتو والسلام هم مرتره خدا د علاقه مقرب ملک کې نو هغه د مزک تو یاره بار روزه به قبضه ستاسو خټول کم یو مټ الا انسان زین جوړي جه بیا عین هغه نه واچي وزاري شروع کړي چې د الله روی مدر وړي چې چیر علی جای د هغه الله کوي ما اله کدا کار مکو هغه بارز رفروس زین ولار دریمه درجه کې اسرافیل علیه السلام چې بل مقرب ملک دا غیر اول رل چې دا کار ته وک هغه چې بیا موږ کې تر علی موږ کې بیا غن نه واچ شروع په څلرمه د دې بیرته ولاړ په څلرمه درجه کې عزرائیل علیه السلام ورته راوستي عزرائیل علیه صلات و سلام چرا لی چه ورزه دا خاور ورما او دیا خپلی بغایر و چه غایر و ننواتی جور کش دا غا اللہ روی مدروری دی چاکیر علیه رلی عزرائیل علیه صلات و سلام را ملک را بارل زخط پر سر نیم را غلی دا غا اللہ می جا قسامی چرا علیه رلی کجی پریردم زد اللہ ما پریردم وستا بغایر تو گورم برای مرسنی ملک نو د ګرد مزي کې د مخه څخه شاره ده که خوږه ده که سپینه ده که توره ده که کلکه ده که پسته ده شکشت کې کنه کې د ټولو څخه یو زره را ټوله سو په دې موټ کې نو الله عز وجل هغه خشته کړې چې وایي سرویش کاله خشته او هغه کیسه خوږه ده دغه انسانان چې طبیعتونه مختلف دي خاص د مزي کې چې ده زره ځنې اخته سوې ده هغه ځایونه مختلف دي او الله عز وجل مزیک ته وویل چې بیا دا هغه چې تا ته بیرته در رلیږي ستا څخه مې واخسته خو بیرته په تا ګډیږي تر هغه اول حالت به ښیي نو خود سنت دا ده چې مړی خوشبویه کوو چې واړه راخسته کېده خوشبویه یې نه درلودله سنت دا ده چې ور استه یې نو خوشبویه پر کفنو باندې ورلګیږي مځکې ته دا روح البیان لیکلی دي نو بیا دا قصه پسې اوږده ده دا عقایدو د قسمه څه نه ده چې خامخا به سړی عقیده پر ساتي کتاب راوړی ده ادنو چې دی هلته پروت و چې داسې جوړ شو وایي شیطان و ملکې به ګډې دلته کېرېدلې شیطان به ګای ګای رالی برای بیا داسې وټکاوه دار برای بیا وټکاوه خوند خې نور کاوه وده ته برای بیا وویل ول یاره نسې سری دي اجواب خودی کېدای سي ژر به خطا وي زنده به ډېر ژر خطا وځي او بعد ملک ولې چې کېدای سي دا خلیفه شي وایي ده تو پر وکړه نارې پر تو کړه چې ادنو ځای دی بیرته به جبرئیل امین هغه د ده تو ځای چا د شیطان و هغه یو وخت چې ادنو په ځای کې دا نقشه دا روایات کې دا د جن جز نه دی چې سړی خامخا دا رقم وه هغه ځای د جن جز دی چې د انسان د ترابه څخه د خاورې څخه جوړ دی پر دې معقده ده او دا زری زری را ټولې سیوی دي دغه چې دا دی شیطان دلته وتی او ټکوي دغه به د جن جز نه دی دا تاریخي خبره ده کدی سی کدی سی نه نو هغه خبره چې د یقین د انسان د خاورو څخه جوړ دی دغه موټه څخه علا جوړ کړی دی او دا انسان یې خلیفہ کړی دی نو ترجمه ته راځم ما د خلقه دا شو ور ویر شول ادم او ادم ته الاسماء انومان ګرده سره د ملائکه ملائکه ولاری به کله هټوله ثم بیا عرق درا پیش کړه هم دغه د نومانو مسمیات را پیش کړه عدل ملائکه چې پر ملائکه فقال الا فرمایل ام بی او تس بیان وکي اخبار وکي نی و ماته بیا اسماء په نومانو سره ها اولای دغه حاضر شیانو ان کنتم کتسیاس صادقی درشتنی ای ملائکه په دې کار کې چې موږ دغه کار د پاره قابل یو کین خونه صدا دی بیان وکړه قالو ملائکه ورتل سبحان پاکد کتالر ای الله چم خو دې نه دی کړی بیان خو جزمن په ګردو په مخ کې را سره وکي مگر چې ما نس وزدا دا خو ما عیب لا علم لنا علم خو نس لنا زموږ د پاره الا مگر نه ما هغه جزئی جزئی کداف شی علمت چې تاسو ولیدین او مشته ما ته خو دې وایز د بهرام په باره کې معلومات راکړی دا بوله ما ته خو دې وایز د مخ باره کې معلومات راکړی زما دونه وسیع علم د څو انك انت العليم الحكيم انك بشكته انت تيا الله العليم وتدير خبرداره الحكيم وتحكمت ولا واقع فاشك پټ پټ راز لري د حکیم ترجمه چکوي بس به زه خلاصه ترجمه دروشم الحکیم رازدانیه راز نه دی پټ پټ خبره پلانوي پلانوي او پټ راز سره لري الله ته په ارشک په ولا راز لري پټ پټ راز چې په ځینو به پوهېږم په ځینو به نه پوهېږم نو عالم امیه حکیم معنا پټ پټ رازدان امیه قال الا ول يا ادم اي ادم ادم ترافيش د ادم خبره ده صد پاره وسکي چې ملائک ته شبر ملای روشي کني دي په عجزي اقرار وکي ول يا ادم اي ادم ان بي تبيان وكهم وديت باسماء فنمان سرهم ددي وسه تور ته بيان کچ وایوري فلما انبا فلما هغه وخت انبا چې بيان وکي د ادم عليه السلام هم وجه ملائک ته باسماء فنمان سرهم دغه حاضر شيان دا چې ګرد ورته و ادم عليه السلام دي پرچی وکي حل کړ قال الا بر والالم اقول ايما نووي لكم تست اي ملائكه چي ان يز اعلم وز پويجم علم لرم غيب السماوات په غيب او په پټو شيانو د اسمانو والارض او د مزکه و د اسمان پټ شيان ما ته معلوم دي ادم دغه سي استعداد درلو دي چې تست سترګو څنګه امو نو پيجندي وس اغه دي تست اغه خپل کمال ښکاره کی واعلم ما تبدون واعلم وز علم نر ما پر اغه خبر تبدون چې څه ښکارا کوي لکه دا و چې مولا چې پدې کې څه حکمت دي و ما پر اغه خبر ام علم لرم كنتم چې څه واس تک تمون پټولم چې څه دا خبر پټول چې زکه دی خلی پکې هم اصلاحات به زمش په لاس کې اصلاحات هم ته نشه کولای هغه برته انسان به د انسان اصلاح کوي کدای څه خبره پويږي اوس د جزای څه خبر څه پويږي چې اسلام و علم ته څونه اهمیت ورکي او دا د اوس کاپران چې دغه وای دام لایان دام مسلمان نه د علم زد وسر ته چې زوی مړ از مړ جن پر دی ولار دی چې انسان تر ملائکه ته علم په خاطر شرافت لري زما دا عقیده ده چې انسان تر ملک اشرف دی اشرف المخلوقات ولا دي خدي علم ده بدعي ده خدا خدا آياتنا ده دي دليل دي أو تما تبع تذا علم زد ده علم زد خته ده دي ده علم زد والي بس ده رشمتي ده علم ولي زد دي علم سبكي في انتخابات وفي وطوي كدر تمال ميجي دي چه ده اوت كتار ودر ايدالتا پا دي كبا يو سره ده مثال پا تور ده بدا تلسم کلاس پارغی ده کالجو دگری بور سره بل سره بده ده نالوی پا ده مندو که برو اینس که نشهی بایی خپل نم بینیزده پلین که چه ولار ده دوار ده یو وط حق لده نشهی مرزی اغا پیرتی تا یو وط اچه پدا بل چه پلار سلویر پنزو سلاکه کالداری خواری کرده دی دو استازانو نپس پختل دی مسافری کرده دی علم حاصل کرده دی پایلش دی سانستاین دی داکتر دی دی و آغا پای وسر و سر تو اشتو خدای داغ انساق دی شتا داغ تا اوگر نم نسی لکلی دی امپیرتی تا یو وط اچی دا بل چون شریف انسان دی چون خواری پر زن تیر کرده نو دا جی وط خوبایی چه دا لس زرو دا اندازی سر برابر اسلام ویا پاچا چتا کی په هاند سره کښین چې د علم خاوندان هغه اهل حل او عقد چې خبره خلاصه ولا یو تړلای شي چې د عقل خاوند هغه د کښین د ملک پاچا دی وټه کی هغه د ملک په درد پویږي نو اوس د علم قدر زموږ سره ستکه د دې سره ګوري په قران هم د علم قدر معلوم شي انسان تر ملایکو اشرف شو د سخه چې د علم په خاطر وعلم ادم الاسماء صورته وګورین او کده عمل تراسه په عمل کې موږ علم ته ډیر عزت ورکړی دی چیر دی عالم اوټ او چیر دی یو داسې ویله به تعلیم انسان اوټ او دوی دواړه په اوټ کې سره برابرۍ نو زه ته مستادونه دا وی او بچ په رادیوګانو کې ولی چې ا علم دی ا علم دی ا تعلیم دی ا تعلیم دی او چې زید نتیجه راس په غزه کې برته په یو یردن خرڅي هغه چاته تعلیم ورکړی دی هغه دروینه سره په یو پله کې واچو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.